7 uur, Levi van Eck met het NOS-journaal. Informateur Hamer gaat volgende week apart met een aantal politieke partijen praten over een herstelplan na de coronacrisis. Dit weekend gaat ze nadenken over welke partijen ze met elkaar om tafel wil hebben. De informateur voerde vandaag meerdere gesprekken over de totstandkoming van een nieuwe coalitie. Ze sprak onder meer met werkgever- en werknemersorganisaties en sectoren die geraakt zijn door de coronacrisis. Aan het eind van de dag had Hamer ook een gezamenlijk gesprek met VVD-leider Rutte en D66-leider Kaag. Een man van 61 uit Ede is veroordeeld tot 8 weken gevangenisstraf voor het bedreigen van premier Rutte, 4 ministers en Jaap van Dissel van het RIVM. Van die straf zijn 4 weken voorwaardelijk. De man had eind vorig jaar doodsbedreigingen op Twitter geplaatst. Eerder ontkende de man dat hij Van Dissel en leden van het kabinet had bedreigd. Hij zei dat in zijn tweet nergens stond dat hij zelf van plan was de bewindslieden te doden. De man zou het niet eens zijn geweest met de coronamaatregelen. De voortvluchtige Belgische militair Jurgen Konings, die dreigde met geweld tegen onder meer virologen, is maandagavond in de buurt van een doelwit geweest. Dat heeft de Belgische minister van Justitie van Quickenborne gezegd. Volgens Belgische media zou het om de bekende Vlaamse viroloog Mark van Ranst gaan. Minister van Quickenborne zei ook dat Konings 2 uur lang bij het doelwit heeft rondgehangen en uiteindelijk is vertrokken. De normering van de eindtoets in het basisonderwijs wordt vanwege corona aangepast. Volgens het College voor Toetsen en Examens hadden leerlingen op het moment van de toetsafname een aantoonbare leerachterstand. Dinsdag krijgen de leerlingen hun uitslag en er wordt ook bekend op welke manier de normering wordt aangepast. Het weer. Vanavond gaat het op steeds meer plaatsen regenen. Het blijft stevig waaien en de temperatuur daalt naar 1 graad of 9. Ook morgenochtend nog buien. Later breekt de zon door. Maar met maximaal 14 graden is het vrij koud. Dit was het NOS Journaal. ANWB Verkeersinformatie. Langs de kust en rond het IJsselmeer komen nog steeds zware windstoten voor. Daar is het verkeer echt wel veel last van. De spits is nog niet helemaal voorbij. Het is nog wat langzaam rijden op de A2 Utrecht-Den Bosch. Bij Waardenburg ruim 5 minuten vertraging. Op de A27 Utrecht-Breda tussen Noordloos en knooppunt Gorkum zo'n 10 minuten. En op de N57 Rotterdam richting Middelburg tussen afritten Briele en Hellevoetsluis ook 5 à 10 minuten op onthoud. Tussen Alkmaar en Heer Hugo Waard rijden momenteel geen treinen. Dat komt door een aanrijding. En tussen Boskoop en Gouda rijden ook geen treinen. Daar ligt een boom op het spoor. Op die trajecten rekening met extra reistijd. Moneybird is het boekhoudpakket dat met je meedenkt. Voor de ondernemer die vliegens vlug zijn administratie wil doen. Je boekhouding, zo gebeurt met Moneybird. Beleggen in vastgoed en een financier nodig bij wie u wel kunt groeien? RNHB financiert commercieel vastgoed, woonwinkelpanden, verbouwingen, herfinancieringen, logistiek vastgoed, verhuurwoningen, kantoren, studentenwoningen. Dit en nog veel meer kun je natuurlijk ook even rustig teruglezen op rnhb.nl/meerwaarde. RNHB, de vastgoedfinancier van Nederland. Let op, geld lenen kost geld. Moneybird zorgt voor meer plezier in je boekhouding. Hoe dat werkt? Probeer het 2 maanden gratis op moneybird.nl. Je boekhouding, zo gebeurt met Moneybird. Een financiering aanvragen via een intermediair? Ook dat kan bij RNHB. Ontdek het netwerk van RNHB op rnhb.nl/meerwaarde. Let op, geld lenen kost geld. Van corona-achterstand naar een rekenvoorsprong. Ga naar foutloosrekenen.nl. Vanavond in Meldpunt, digitalisering. Voor velen blijft het een worsteling. Hoe lossen we dit probleem op? En verder, een nabetaling van het ABP zorgt voor torenhoge belastingaanslagen. De schade loopt in de miljoenen. De Max Ombudsman komt in actie. In Meldpunt, vanavond om 8 uur bij Max, NPO 2. NPO Radio 1. VPRO. Misschien lag het paradijs wel in Al-Andalus. Bureau Buitenland met Sophie Derksen. Goedenavond en welkom bij Bureau Buitenland, waarin we vanavond afreizen naar Al-Andalus. En ja, dat is een kleine tijdreis, want dat rijk bestaat niet meer. Het lag ooit op het Iberisch schiereiland, het huidige Spanje en Portugal. Christenen, Joden en moslims leefden daar samen, totdat de eerste groep de 2 anderen verdreef. Een aantal van de Joden en moslims uit Al-Andalus kwam terecht in Marokko. En over hen en hun nazaten verschijnt het fotoboek Children of Al-Andalus. En de makers zijn zo dadelijk te gast. Tot 7:30 is dit, Bureau Buitenland. Maar eerst, rond de Al-Aqsa Moskee in Jeruzalem kwam het vandaag opnieuw tot geweld. En dat terwijl vannacht in Gaza juist de mensen de straat op gingen uit opluchting over een bereikt staakt het vuren. Te gast is journalist en voormalig NRC-correspondent Dirk Walters. Goedenavond, Dirk. Goedenavond. Vandaag was het dus opnieuw onrustig in Jeruzalem. De Israëlische politie heeft weer opgetreden. Wat is er precies gebeurd? Er was inderdaad wat onrust bij de Al-Aqsa moskee. Volgens ooggetuigen was het zo dat een aantal Palestijnen vierden dat er een bestand tot stand was gekomen afgelopen nacht. Gingen wat schreeuwen. En daar reageerden Israëlische agenten op met traangas en rookbommen. En vervolgens werden er weer stenen gegooid. En zoals altijd is het dan de vraag wie er precies is begonnen. Maar in elk geval zijn er 20 Palestijnen gewond afgevoerd. Maar het hoopvolle nieuws is in elk geval dat het verder niet weer tot nieuwe escalaties heeft geleid in de vorm van raketten en zo. Vanmiddag hadden we nog contact met Laila Barghoum. Die was op dat moment vooral opgelucht over het staakt het vuren. Laila is Palestijnse en werkt voor Oxfam. Ze woont met haar familie in de buurt van Gaza-stad. En collega Edwin Koopman sprak met haar. Laten we even luisteren. You could hear people going out in the streets everywhere in Gaza. We have seen also in the West Bank celebrating. I wouldn't say celebrating, I would say expressing their relief. It felt like overal in Gaza en ook in de West Bank gingen mensen de straat op om te vieren, of eigenlijk meer om hun opluchting te uiten, zegt Laila Barghoum. Het voelde als een nieuw jaar, alsof je opnieuw geboren wordt. Het gevoel dat je veilig bent. Mensen gaan nu naar de moskee, maken weer grappen over de mondkapjes. Er worden weer dingen op straat verkocht. Het is alsof er een enorm gewicht van je is afgevallen, omdat je niet meer bang bent. Because you are not as scared as you used to be, so it feels different. Ja, nu is het schieten afgelopen. Wat zijn zo om je heen de verwachtingen van wat er nu gaat gebeuren? Well, we feel relieved, but we are not forgetting that the reasons why we came to this point still exists, and we know that. Ja, we zijn opgelucht, zegt Laila Barghoum. Maar de redenen waarom dit is gebeurd bestaan nog. We hadden nooit een normaal waar we naar terug kunnen. We hadden al nooit een normaal om in te leven. En nu zijn er nog meer mensen ontheemd. Meer mensen hebben hun huis, hun inkomen en hun geliefden verloren. En met alle destructie is Gaza nu terug in de tijd. Een van de straten hier waar mensen nog iets konden kopen en doen is weggebombardeerd. En ik ben humanitair werker en we moeten nu gaan zorgen voor mensen die geen huis en inkomen meer hebben. Helpen hun water en medicijnen te vinden. En tegelijkertijd moeten we de oorzaken hiervan onderkennen. We hebben alles al 3 keer herbouwd en dat dat nu weer gebeurt geeft een gevoel van onrecht. Zolang we worden bezet zullen de dingen niet verbeteren. We moeten in waardigheid kunnen leven. Heeft dit geweld naar jouw idee een oplossing dichterbij gebracht of juist verder weg? It's really hard to predict. I mean, you look back in the last 14 years, we've had 3 rounds of escalations. We had one in 2008. Ja, dat is moeilijk te zeggen. Dit is de 4e keer in 14 jaar dat alles kapot is. En daartussenin was het ook niet stabiel. De blokkade van Gaza is niet verdwenen. En daar is een politieke oplossing voor nodig. Want het is niet alleen een kwestie van de onveiligheid op de grond. Het wordt geleid door politieke acties. Zolang we dat niet oplossen, dan kan het morgen, over een week of over een jaar weer misgaan. Het kostte de internationale gemeenschap 11 dagen om het schieten te laten stoppen. De kinderen hier die hebben dat allemaal mee moeten maken en komen nu niet terug in een stabiele omgeving. En ik denk niet dat het environment will be stable enough for them to recover. Hoorde Laila Barghoum, humanitair werker voor Oxfam in Gaza, in reactie op het staakt het vuren. Zij maakt zich dus zorgen of dat stand gaat houden. Deel je die Dirk Walters, voormalig correspondent voor NRC, zeg ik nog even? Ja, op zich deel ik haar vrees wel. Wat we de vorige keer hebben gezien, de laatste grootscheepse oorlog in 2014, toen duurde die oorlog 7 weken. Toen was er ook een bestand en dat werd in het begin wel even nageleefd, maar later zag je toch dat er vrij regelmatig weer wat raketten over en weer vlogen. En dat er bijvoorbeeld ook weer allerlei aanslagen met messen toen kwamen. Heel veel hoop dat dit nou echt helemaal het einde is. Is er niet. Maar aan de andere kant denk ik wel dat het voorlopig even een einde is aan de raketten en de daaropvolgende bombardementen. En wat zijn de geluiden onder de Israëlische bevolking die jij voorbij hoort komen? Hebben die fiducie in het bestand? We hoorden net al even aan de Palestijnse kant hoe daarover gedacht wordt. Ik denk dat het bij de Israëliërs een beetje onderling verschilt. Dat de meeste mensen natuurlijk wel opgelucht zijn dat ze eventjes niet meer zoveel op die schuilkelder in hoeven. Wat je wel ook aan geluiden hoort in plaatsen dichterbij Gaza, dus waar ze minder tijd hebben fysiek om de schuilkelder te bereiken, is dat ze het eigenlijk wel een beetje jammer vinden. Want die zouden eigenlijk gehoopt hebben dat Hamas nog wat verder teruggedrongen zou zijn. En dan zouden ze nog wat langer af zijn van die raketten vanuit Gaza. Maar ja, daar zijn de mensen ook wel vrij cynisch over deze iedere keer weer oplaaiende conflicten. Dus of ze daar echt veel vertrouwen hebben, dat durf ik niet te zeggen. Nou is dit staakt het vuren mede onder invloed van de Amerikaanse president Biden tot stand gekomen. Hij houdt nog steeds vast aan het idee van een twee-staten-oplossing. Kun je beschrijven wat stelt Biden zich daar op dit moment nog bij voor? Ja, dat is inderdaad wel een goede vraag, want ik vraag me dat ook een beetje af. Je ziet dat die twee-staten-oplossing natuurlijk al decennia model is in diplomatieke kringen dat voor een oplossing zou moeten zorgen. Maar je moet natuurlijk ook constateren dat dat niet lukt. En je zou zeggen van als het de hele tijd niet lukt, waarom zou je dan eigenlijk weer precies hetzelfde gaan proberen? En waar het onder andere op stuk loopt, is dat een twee-staten-oplossing ervan uitgaat dat veel Israëlische kolonisten op de bezette westelijke Jordaanoever ja, toch op de een of andere manier hun huis zullen moeten gaan verlaten. En dat gaan ze in de praktijk ja, toch niet doen. Dus ja, je vraagt je toch echt af hoe die Palestijnse staat er dan uit zou moeten gaan zien. En daar heeft Biden ook nog niet echt een overtuigend antwoord op geformuleerd. Ja, sterker, in de Washington Post stond vandaag een heel kritisch stuk waarin ook allerlei experts en diplomaten ook hardop uitspreken dat ze die twee-staten-oplossing niet meer als een serieuze optie zien. Kun je uitleggen, wat zijn de argumenten daarvoor? Waarom geloven ze er niet meer in? En welke opties liggen er dan eventueel wel op tafel? Nou, zij geloven er niet meer in omdat, nou, onder andere omdat de Israëliërs vol in hun optiek die oplossing hebben gesaboteerd door honderdduizenden kolonisten nog extra in de afgelopen jaren zich te laten vestigen op de westelijke Jordaan-oever. Dus dat heet in het Engelse discours ook wel facts on the ground. Hè. Die mensen wonen daar nu eenmaal, die gaan er niet zo makkelijk meer weg. En ze zeggen dat Israël ook er alles aan doet om de Palestijnse autoriteit van president Abbas te ondermijnen. Dus zeggen ze van ja, Israël kan met de mond misschien wel beleiden dat ze een twee-staten-oplossing willen, maar hun acties dragen daar amper aan bij. En wat ze dan ook zeggen is ja, dan moeten we natuurlijk gaan kijken naar wat het alternatief zou zijn. Dat zou dan bijvoorbeeld een één-staat-oplossing kunnen zijn. Alleen, hoe ziet die ene staat er dan uit? Dan heb je natuurlijk mensen die zeggen van nou ja, waarom geven we niet iedereen op dit hele grondgebied gelijke rechten? Maar dan zegt Israël, ja, hoor eens eventjes, dan, dat zou een einde zijn aan de Joodse staat als zodanig. Dus dat is voor Israël onbespreekbaar. Anderzijds heb je het tegenovergestelde model dat ook één staat is, waarbij er ongelijke rechten zijn voor alle bevolkingsgroepen. Hm. En dus dat je eigenlijk een soort hogere rang krijgt voor de Joodse Israëliërs en dan een tweederangs burgers, de Palestijnen. Dat klinkt ook niet echt als een acceptabel model. Dus daar zijn ze dan ook weer niet uit, wat het alternatief dan zou zijn. Nee. Kortom, als je het zo hoort, dan lijkt het heel erg lastig te bedenken hoe en ja, wat er gaat en kan veranderen. Toch schreef de Post, de Washington Post, ik haal hem nog maar even aan vandaag. The Israeli-Palestinian conflict won't be the same again. Steeds meer Arabische Israëli's spreken zich namelijk steeds duidelijker uit. En voor Israëli's speelt het conflict zich nu ook ja, heel nadrukkelijk natuurlijk binnen hun eigen steden af. Hoe zie jij die onderlinge verhoudingen zich ontwikkelen? Nou, dat is inderdaad wel iets wat echt nieuw is deze keer. Israëliërs zijn toch wel gewend dat de Palestijnse Israëliërs zich over het algemeen tamelijk koest houden. Dat zijn mensen die gewoon een Israëlisch paspoort hebben en enigszins loyaal zijn aan de staat. Maar dat hebben ze deze keer niet gedaan, zich koest houden. Ze hebben zich toch wel openlijk geïdentificeerd met de Palestijnen in de bezette gebieden, die zich druk maken om de Al-Aqsa-moskee. En er zijn toch ook behoorlijk etnisch getinte confrontaties ontstaan in Israëlische steden, zoals Lod, wat een gemengde burgerbevolking kent. Dus echt, Joodse en Palestijnse troepen die elkaar naar het leven staan. En daar zijn heel veel Israëliërs heel erg van geschrokken. Want ze waren wel gewend van, nou ja, goed, er kan af en toe een bedreiging van buiten komen, maar binnen ons eigen land is het toch wel goed te doen. Maar ja, als zelfs dat onveilig begint te worden, dan beginnen ze misschien ook een beetje te beseffen dat die status quo waar nu weer naar terug verlangd wordt misschien ook niet echt een duurzame oplossing biedt. Nee, en voor deze escalatie in het geveld, als we nog even in Israël blijven, stond Netanyahu er politiek gezien natuurlijk ook niet stevig voor. Binnen Israël grote moeite om een nieuwe regering te vormen. Ja, dat is natuurlijk nu helemaal een onmogelijke opgave, lijkt me. Wat is daar de verwachting? Ja, de cynicus in mij verwacht dat ze nu weer een vijfde keer naar de stembus zullen gaan. Ze zijn dus al vier keer geweest in 2 jaar tijd. En iedere keer is er dan een beperkte formatieperiode. Anders dan in Nederland, waar het onbeperkt mag duren, moet je daar binnen een paar maanden eigenlijk een regering vormen. En ja, dat lukt dus dan de hele tijd niet, of het lukt eventjes. En dan klapt die regering weer. En er leek eigenlijk voor de jongste escalaties een regering, een hele onwaarschijnlijke regering gevormd te kunnen worden om Netanyahu heen. Dus links en rechts en extreem rechtse Joden en Palestijnen, alles op één hoop om die Netanyahu maar te kunnen wippen. Maar eigenlijk heeft het geweld dat weer voorkomen. Want door dat geweld wilden eigenlijk de rechtse Israëli's en de Palestijnen weer niet met elkaar. Dat is echt nogal uitzichtloos inderdaad. Kortom, de cynicus in jou verwacht verkiezingen. En durf je dan te wagen aan hoe die ongeveer zullen aflopen? De afgelopen 4 keer wist Netanyahu toch iedere keer weer als de grootste partijen uit de bus te komen. Hij heeft gewoon heel stabiel, ja, zo ongeveer 25% van het electoraat in de pocket. Het is vreemd misschien, maar je zou toch verwachten van, misschien wordt hij een keer ergens op afgerekend. Maar ja, kennelijk is zijn electoraat ook zo stabiel. Dat je bijna moet vaststellen dat er met het huidige verkiezingsmodel, dat het gewoon niet meer werkt voor Israël. Ze hebben nog wel eens geprobeerd om de kiesdrempel te verhogen, maar dat leidde ook niet tot heel veel verbeteringen. Het is ontzettend lastig. Goed, bij die conclusie laten we het dan. Hartelijk dank. Dirk Walters van NRC Handelsblad. Bureau Buitenland. Met Sophie Derksen. En we gaan naar Marokko, want daar is een bijzondere bevolkingsgroep snel aan het verdwijnen. Het gaat om de nazaten van Joden en moslims die vanaf de 15e eeuw werden verdreven uit Al-Andalus, het toenmalige door de islam gedomineerde Spanje en Portugal. 5 eeuwen lang behielden ze hun identiteit, maar de afgelopen decennia is dat moeilijker geworden. Volgende week verschijnt over deze bijzondere Marokkanen een fotoboek. En de makers daarvan zijn te gast. Hartelijk welkom allebei, Hichem Rouben en Rick Levenstein. Ja, misschien toch maar met die plek te beginnen. Al-Andalus, een verloren paradijs, noemen jullie het wel. Een rijk, dus, op het Iberisch Schiereiland, het huidige Spanje en Portugal. Hichem, beschrijf eens, wat is het voor gebied? Wat was het voor gebied? Ja, een prachtig gebied. Een gebied waar diversiteit in onze optiek een basis heeft gelegd. Waar poëzie werd bedreven, wetenschap. Waar respect werd gehouden voor zowel moslims als joden als christenen. En je ding kon doen eigenlijk. En misschien moet jij, Rick, toch nog even, ik begreep, jij bent ook de historicus een beetje van jullie twee, toch nog beschrijven, wie leefde daar precies samen in dit rijk? Nou ja, belangrijk is dat het gebied natuurlijk eigenlijk 8 eeuwen lang bestuurd werd. Er waren diverse machthebbers, diverse dynastieën. Ik zeg vaak, het was niet zwart of wit, maar het waren grijstinten. Je moet het zo zien, eigenlijk vanaf de 8e eeuw, op het moment dat de islam ook Marokko heeft bereikt. Tegenwoordig Marokko steken de moslims over naar het Iberisch Schiereiland. Dat is slechts 11 kilometer. En daar wonen op dat moment ook al joden, christenen. En ze kunnen eigenlijk heel snel oprukken naar het noorden. Op dat moment is er een regime aan de macht wat ook wel de joden onderdrukt. Dus er zijn ook echt bronnen die zeggen dat de moslims als bevrijders worden onthaald, tevens ook door de joden. Erg interessant. En al heel snel ontstaat er een assimilatie, lokale cultuur. Waarin natuurlijk joden, christenen en moslims voor een deel samenleven. Ze hebben ook soms conflicten, dat hoort er natuurlijk ook bij. Het territorium verschuift eigenlijk van het noorden steeds meer naar het zuiden. En in die 15e eeuw, die je ook schetst, is Granada de laatste stad die nog in moslimhanden is. Hichem, jij bent fotograaf en door je familie betrokken bij deze geschiedenis, begreep ik. Vertel eens, hoe zit dat? Ja, er is dus een familieverhaal wat van vader op zoon is doorverteld. Mijn oma van mijn moeders kant, die is helaas overleden. Skali heette zij van achternaam. En er wordt dus verteld dat zij een nazaat is van Andalusië, die dus via Sicilië naar Marokko uiteindelijk zijn gereisd. Dus dat is eigenlijk een verhaal wat met de paplepel is ingegoten. Ja, en als je op een gegeven moment met de auto door België, Frankrijk, Spanje reist, dan kom je in Spanje en voel je in één keer een soort van warme welkom. Het is iets wat je niet echt in woorden kan uitdrukken. Rick begrijpt het wel, want die heeft daar ook nog een tijdje gewerkt en gestudeerd. Maar leg eens uit, waar zit dat in? Het zit eigenlijk gewoon puur in de acceptatie. Tuurlijk, het weer. Maar je hebt een bepaalde liefde. Het zit gewoon goed. De Spanjaard die ziet jou en die denkt van, hey, het is gewoon goed. Zolang je maar een woordje Spaans spreekt of gastvrij bent. In die zin iemand ontvangt bij iemand thuis. Dan is het gewoon geweldig. Je hebt leuke verhalen die je met elkaar deelt. Dat voelt dan goed. Muziek verbroedert. Verhalen vertellen verbroedert. Maar dat is dus eigenlijk wat er nu nog leeft van die cultuur die jullie dus ook zo graag willen behouden en willen laten zien. Het boek dat jullie hebben gemaakt. Ik ga toch even met jullie nog de geschiedenis in voordat we weer in dat heden uitkomen. Ja. Om even te snappen wat daar nou historisch gezien precies gebeurd is. Bij het ontstaan van Spanje dus in 1492 richtten de nieuwe machthebbers zich dus eerst tegen de Joden. Zij moesten zich tot het christendom bekeren of vertrekken. Ja. En ze zouden de geschiedenis ingaan als de Sephardische Joden. 20 tot 40.000 wordt geschat van hen komen dan in Marokko terecht. Ja. Beschrijf eens, Rick, hoe verging het hen daar? Nou ja, je leest tenminste in bronnen. Kijk, de aankomst in die tijd was niet makkelijk. Marokko op dat moment, of het Koninkrijk Marokko, daar was onderling was er conflict tussen dynastieën, er waren epidemieën. Dus de Joden die aankwamen in Fes, want dat was het hof van de sultan, die moesten zich ook vestigen in vluchtelingenkampen. Maar ze werden wel ontvangen door de sultan. En al vrij snel konden zij hun gemeenschap opbouwen. Tot op het moment dat een paar decennia later de Joodse wijk in Fes bestaat uit merendeel Sefardim, Sefardische Joden, die actief zijn in de handel, die eigen huizen opstichten, eigen gemeenschappen, eigen synagogen en begraafplaatsen. En ze zijn een invloedrijke gemeenschap in Marokko. En vanaf Fes verspreiden ze zich ook naar andere steden, Marrakesh, Tanger, Tetouan, Rabat. Dus ze kunnen zich gaandeweg steeds meer integreren in de samenleving, maar behouden wel heel erg duidelijk hun Sephardische identiteit. Hmm. En dan even naar de andere groep waar het om gaat, de moslims. Die kregen van de Spanjaarden nog heel even het idee dat zij hun geloof wel mochten behouden, maar worden uiteindelijk ook verdreven. Van hen zijn er naar schatting zo'n 80.000 in Marokko, begreep ik. Wat was hun lot? Werden zij makkelijk geaccepteerd, Hichem? Nou, de eerste grote groep, en verbeter me Rick als ik het niet goed heb, maar die landen in Rabat. En wat opviel uit die verhalen en ook vanuit de geschiedenis, want we hebben het met onze eigen ogen gezien, dat je bijvoorbeeld een fort hebt waar de eerste grote groep zich vestigde. En dan zie je iets bijzonderenswaardigs, dat je kanonnen gericht hebt op de zee en kanonnen landinwaarts gericht hebt. De Andalusiërs die toentertijd aankwamen, die werden niet in één keer geaccepteerd. Ze werden ook wel een beetje nep-moslims genoemd. Met hun hele aparte gebruiken. Dat is heel raar. Ze voelden zich echt een vreemdeling. En dat heeft echt lang geduurd voordat ze zich konden aarden. En eigenlijk hebben we tot op de dag van vandaag heel veel voorbeelden gehoord. Ja, hoe Andalusiërs met een andere achternaam raar worden aangekeken. En ook door hun uiterlijk raar worden aangekeken. Van, dat is een toerist. Dus ze voelen zich ook weer niet helemaal 100% thuis. En wat Hichem bedoelt als aanvulling. Natuurlijk het jaar 1492. Op dat moment emigreren al moslims vrijwillig naar Marokko. Die spreken nog Arabisch. Die hebben een islamitische identiteit. En die kunnen zich ook heel snel in die geraffineerde cultuur vestigen. Maar daarna, in de 100 jaar daarna, is er vanuit de Spaanse overheid ook een inquisitie en een assimilatiebeleid. Met als resultaat dat in de 17e eeuw de laatste groep moslims, wat we Morisco's noemen, feitelijk Spanjaarden door de loop van de eeuwen verdreven worden. Nou, die zijn onder dwang van de inquisitie, hun gebruiken verleerd voor een deel. Ze spreken Spaans, hebben Spaanse achternaam, ze spreken Castiliaans. En die groep die in Marokko komt, die is natuurlijk wezenlijk anders dan die groep van 100 jaar daarvoor. Die kunnen zich heel moeilijk vestigen in Marokko en worden inderdaad gezien als buitenstaanders. Ja. Of als christenen, ja. Ja. Hoe dan ook, er zijn dus Joden en moslims aangekomen in Marokko. En jullie zeggen, er is dus nog steeds ergens wel iets te zien van de cultuur die zij allebei meenamen. Moet het eigenlijk zien als is dat dan ook iets gemeenschappelijks geworden? Want je beschrijft eigenlijk ook dat ze veel van hun eigen gebruiken behielden. Dus hoe uit die cultuur zich nu? En is dat dan nog een Joodse versus een islamitische cultuur? Of is dat iets gemeenschappelijks geworden? Kijk, de belangrijk is dat wij zeggen vaak als grens dat de jaren 50 van de vorige eeuw die zijn eigenlijk leidend geweest. Omdat tot de jaren 50 bepaalde steden in Marokko, ik noem even Rabat of Tetouan of Chefchaouen, hadden in wezen een kern van Andalusiërs. Vanaf de jaren 50 begint de emigratie van het platteland naar de steden. Dus de mensen trekken bijvoorbeeld naar werk voor Rabat. En op een gegeven moment worden die mensen ook de minderheid. Wat je ziet is dat ook tot de jaren 50 of iets daarna de huwelijken altijd plaatsvinden binnen de eigen gemeenschap. Er zijn stambomen die we gezien hebben. Vaak zijn het dus twee families uit Andalusië die met elkaar huwen. En soms zelfs binnen dezelfde familie. Dat kan mede ook bij hebben gedragen aan het uiterlijk wat nog steeds bewaard is gebleven. Ze lijken erg Iberisch. Ja, zijn er mensen, las ik ergens, met een Europees uiterlijk zoals jullie dat beschrijven? Ja, het valt op dat nog veel mensen, de foto's natuurlijk moeten voor zich spreken, maar dat heel veel mensen nog steeds echt Iberisch ogen en zich ook zo voelen. Daarnaast is het trauma van die verdrijving, die is generatie op generatie doorgegeven. Tot op een niveau dat mensen nog opa's herinneren of ooms die huilend vertellen over hoe hun grootouders werden verdreven. Dus dat gevoel van we zijn anders is eigenlijk eeuwenlang in leven gebleven. En dat is ook heel bijzonder 5 eeuwen later. Nou hebben jullie dus 5 eeuwen later tientallen mensen ontmoet en geportretteerd, nazaten van deze verdreven mensen in der tijd. Een mix van Joden en moslims. De meeste zijn in de jaren 50 in Marokko geboren. Ja, hoe heb je die opgespoord, Hichem? Ja, dat is dankzij de research van Rick, die eigenlijk in een vroeg stadium een netwerk had opgebouwd vanuit zijn onderzoekende achtergrond. Het lezen van boeken, het laten verifiëren van authentieke namen die echt ook afstammen van Andalusië. Nou, zo hebben we een academische achterban opgebouwd die dat ook voor ons kon bevestigen dat de mensen die we hadden geïnterviewd, geportretteerd, ook authentiek zijn. En dat maakt het nog mooier. Je hebt altijd natuurlijk wel critici die zeggen van ja, dat is een verhaal van weet ik veel wat. Dat kan je helemaal niet verifiëren. Maar dat is het ook. Dat willen je bedoelt, je kunt niet verifiëren hoe precies nog de connecties zijn 5 eeuwen terug? Ja, maar ook de persoonlijke verhalen die mensen dus vertellen. Ja, ja. En ook al is het op sommige momenten geromantiseerd, het blijft een persoonlijk verhaal wat eigenlijk eeuwenlang in stand is gehouden. En dat maakt het zo fascinerend. En dat kan je terugzien in het boek door middel van objecten, monumenten. Al hebben we het over ambachtslieden. Een muzikant tot aan de laatste noot toe die echt historisch gezien te horen is. Ja, dat zijn allemaal prachtige. En je dus teruggrijpt, zeggen jullie, die wortels van heel erg lang geleden. Rick, jullie stellen die bijzondere cultuur die jullie dus allebei zo'n warm hart toedragen, die is aan het verdwijnen. Waar zie je dat? Of eigenlijk, waar zie je die cultuur niet meer? Nou ja, het is een generatiedien gaande. Ik bedoel, natuurlijk spreek voor zich dat de ouderen, die zich overigens vooral voor de tijd van internet heel berusten op de familieverhalen. Die herinnert zich nog. En natuurlijk is er altijd vanuit de nieuwe generatie minder interesse in geschiedenis. Daarnaast zie je ongelooflijk veel emigratie. Om een voorbeeld te geven, de meeste Joden die er nu nog zijn wonen in Casablanca. Maar ook even Andalusiërs, dus de moslims, die zijn ook vanuit economie hebben ze de oude Medina's verlaten en zijn ook naar Casablanca getrokken, of naar Canada, of naar Parijs. Dus je merkt ook dat er gewoon heel veel aan het verdwijnen is qua locatie. Daarnaast een monumentenkwestie. Ja, wij zijn wel van de oprechte kritiek. Ja, het is geen mooi weerverhaal alleen maar. Je ziet in Marokko dat ook monumenten niet goed worden bijgehouden. Niet altijd. Er zijn mensen plekken aan het verwaarlozen. Deels denk ik vanuit administratie. Deels vanuit de bevolking die niet weet wat daar ligt en dus niet koestert wat daar gaande is. Dus wij hopen ergens door juist die rauwe realiteit te laten zien. Enerzijds menselijke verhalen die moeten inspireren. Omdat de verhalen zijn zoals ze zijn. Maar daarnaast ook echt wel treffende foto's van bijvoorbeeld belangrijke plekken met belangrijke mensen die met alle respect onder het puin liggen, onder de ontlasting, terwijl daar een heel groot verhaal achter zit. Ja, dat mensen hopelijk iets gaan koesteren van hun gebied. Onder het puin liggen, omdat dat... Omdat daar mensen hun rommel neer sodemieteren. We hebben als voorbeeld bijvoorbeeld de laatste... We lopen uit de tijd, dus we kunnen het voorbeeld niet meer helemaal uitwerken. Maar we gaan gewoon de mensen wijzen op het boek. Dat verschijnt volgende week. Bijzonder